πήρε στη καρδιά που ήθελε μονάχα εσένα. Ήσουν μαχαιριά που η πουλα χτύπα, δείχνει δεν αφήνει και μα. Έφταιγες κι εγώ ήμουν το νερό πάνω του που ρίχναν πέτρες. Ρώταγα γιατί κι ήσουν μια σιωπή που έβγαζε τους άλλους ψεύτες. Σε εκδικήθηκα κι ας λυπήθηκα τη ζωή που έχω χάσει. Μες στα τραύματα βλέπω θαύματα που θα ζήσω ξανά. Σε εκδικήθηκα κι ας λυπήθηκα, είπα θα μου περάσει. Κούκλα ντύθηκα και στολίστηκα για να κάνω ζημιά. Σε εκδικήθηκα και στολίστηκα με τα ρούχα που αρέσεις. Κι οι πληγές μπορούν ζήλια να ντυθούν και κραγιόν για λες και εσείς. Σε εκδικήθηκα και ορκίστηκα να πονέσεις για μένα. Όταν θα σου λέω πως φιλιά με καίν και κορμιά υδρωμένα. Σε εκδικήθηκα κι ας δανείστηκα και ψυχή κι άλλο σώμα.